2024 roku, a do końca roku pozostało 221 dni. Słońce wzeszło pół godziny temu, zajdzie o 20:37. Imieniny dziś obchodzą Joanna i Zuzanna. Składamy serdeczne życzenia i pozdrawiamy Państwa od samego rana. Grażyna Oczkowska, realizująca program, i zasiadający przed mikrofonem Rafał Wodziński. Dzień dobry. Thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. When you look around, you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Can't think.

Terrific Sunday, klucz ptaków, a te ptaki śpiewają coraz głośniej i głośniej i głośniej i tak będą śpiewały nam przez cały dzień i bardzo dobrze. Teraz coś dla tych, którzy być może o poranku biegają i słuchają Trójki. Otóż wyniki obserwacji prowadzonych przez 9 lat na ponad 14 tysiącach kobiet wskazują, że liczenie kroków nie daje lepszego efektu zdrowotnego od liczenia aktywności w minutach. Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby przewlekłe i infekcje, a także sprzyja długowieczności. Obecne wytyczne amerykańskie, ostatnio zaktualizowane 6 lat temu, zalecają, aby dorośli podejmowali co najmniej 150 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej, na przykład może być to szybki marsz, lub 75 minut intensywnej aktywności, na przykład jogging tygodniowo. Do tej pory nie było jednak badań, które mówiłyby wprost, jak liczba kroków wykonanych codziennie wpływa na stan zdrowia. Badacze z Harvardu postanowili to sprawdzić, jak cele oparte na czasie aktywności fizycznej mają się do celów opartych na krokach. Badacze podkreślają, że zarówno mierzenie liczby kroków, jak i liczenie minut aktywności fizycznej ma swoje mocne i słabe strony. Liczba kroków, ich zdaniem, może jednak nie uwzględniać różnic w poziomach sprawności. Taka jest prawda, a muzyczna prawda już teraz u nas. Camera Obscura. Truth, how come I don't get away with being as rude as you? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. I don't have that polite spot you accuse me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Solution Divery Corporation w programie Trzecim Polskiego Radia, 24 minuty po godzinie 5. Żołnierze greckiej piechoty morskiej przeprowadzili ćwiczenia bojowe w replikach zbroi sprzed 3,5 tysiąca lat. Marines uznali, że pancerz nadawał się do wielogodzinnej walki, co rozwiązało trwający od 64 lat spór archeologów. Jedna z najstarszych znanych zbroi europejskich, liczący sobie właśnie 3,5 tysiąca lat, mykeński pancerz, został znaleziony w pobliżu wioski Dendra w Grecji w 1960 roku i od tego czasu naukowcy nie byli zgodni w kwestii jej przeznaczenia, a żadne źródła historyczne nie opisywały tego typu osłon. Jedni uważali, że złożona z brązowych płyt i ważąca ponad 18 kg starożytna zbroja służyła tylko jako strój ceremonialny i nie sprawdzała się w boju. Inni skłaniali się ku hipotezie, że ta zbroja była elementem uzbrojenia mykańskich żołnierzy, choć raczej nosili ją wojownicy walczący na rydwanach niż piechota.

nikt z Państwa nie zaprzeczy, że ten utwór wzmaga do poruszania się. Keep Moving i Jungle za nami w programie Trzecim Polskiego Radia na 25 minut przed godziną 6. Ja wiem, że pogoda codziennie jest taka, że marzymy tylko o tym, aby mieć na sobie jak najmniej, albo żeby to, co mamy, było jak najbardziej przewiewne, ale uwaga, opracowano sprawniejszy sposób na hodowlę grzybów, z których można wytwarzać sztuczną skórę. Grzyby, z których można wytwarzać sztuczną skórę. No i jest to doskonały materiał na ubrania. Niedługo ma być łatwiej dostępny. Podczas gdy projektanci mody poszukują cały czas nowych rodzajów imitacji skóry, jednym z takich materiałów może być właśnie grzybnia wytwarzana przez niektóre gatunki. Można ją uzyskiwać niskim kosztem, nie szkodzi środowisku i jej produkcja nie wiąże się z dylematami etycznymi, jak to ma miejsce w przypadku skóry zwierzęcej oczywiście. Do tego jako pożywkę dla jej hodowli można wykorzystywać różnego rodzaju odpady. Pod tym kątem bada się już ją od dłuższego czasu, ale brakowało dotąd sprawnego sposobu na jej wytwarzanie. Teraz ma to się zmienić dzięki nowemu rodzajowi podłoża do hodowli grzybów, dwóch gatunków, znanego z właściwości leczniczych Ganoderma lucidum i Pleuretus diamor, tak zwany boczniak różowy. Jak wyjaśniają badacze, grzyby w postaci tak zwanej maty hoduje się zwykle na ciekłym lub stałym podłożu. Stałe podłoże pozwala na lepszy wzrost, ale ciekła pożywka umożliwia łatwiejsze zbieranie materiału. Istnieje jeszcze metoda tak zwanej ciekłej fermentacji, która szczególnie ułatwia proces wzrostu grzyba. Także będziemy już niedługo chodzili w grzybach, drodzy Państwo. No a teraz póki co chodzimy z dobrą muzyką w uszach. Jordan Rakey i Freedom przed nami w programie Trzecim Polskiego Radia. Freedom in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's not enough. Freedom calls you bluff. If you understand that freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's not enough. Freedom calls your bluff. If you understand that it's making no sense, like I'm gonna share. See the big fat bear in the mirror. I'm the amused, cause I don't feel dread. You're thinking I care, I cannot speak it any clearer. You ain't got a clue, honey, I'm fed up. You're feeding that head with the bad blues and the divas. Now I wanna prove I'm closer to the legend. If I cheat death, oh, and I leap into the river, river. In the quiet, freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom bites it tough. Freedom's half enough. Freedom calls you bluff. If you understand that freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom bites it tough. Freedom's half enough. Freedom calls you bluff. If you understand that, ooh, it's making no sense. Like I'm gonna give in, give it all till I'm dead. Now I wanna prove, closer to the limit. If I ever cared, if I ever felt like living. It's gonna be amused, honey, I'm fed up. Get up out of bed, in a room full of demons. Cause now we got a clue, closer to the legend. If we cheat death,

Gdyby żyła, skończyłaby 41 lat. Amy Winehouse, You Know I'm No Good. W programie Trzecim Polskiego Radia na kwadrans przed godziną 6. Coś mi świta, moi drodzy, a już w najbliższy weekend, w najbliższą niedzielę, w naszym kultowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, drodzy państwo, wystąpi zespół Pawo z zespołem Ludziki, który to nagrał 8 albumów studyjnych, wystąpił także gościnnie na mniej więcej 50 płytach innych wykonawców. Już w najbliższą niedzielę po 19 pojawi się na scenie Trójki z koncertem promującym najnowszy krążek zatytułowany Lacuna. Lacuna jest określana jako chyba najbardziej eklektyczna, a przy tym najbardziej szalona z płyt Pablo Pawo i Ludzików. Sporo do tańca w nieistniejących budynkach, trochę o groteskowym pięknie miłości, nieco psychodelicznego country z Targówka i funku z Utraty. Taki opis ma ta płyta, płyta Lacuna. Cały materiał zabrzmi na żywo już w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a bilety na ten występ można zdobyć, słuchając uważnie Trójki. Teraz już Pablo Pawo i Ludziki w utworze Przetańczone Serca. Zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy łód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem strach, szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół, wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone szczęścia, słaby gwiazd. Chwila, która pęknie przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. What defines my name? What defines my name? NAS. What defines my name? NAS. What defines my name? Name existed forever, means victory, helper. Whole name means protector, shortened it by two letters, without the IR at the end. The reincarnated Gil Scott, living in a bottle again. The World Cup in Moscow, where the blondes are 10. Vape pen when I speak is like a lottery win. Quote my total, multi-mogul, so fly I could walk in any spot, every box be soaking. From a time when weed was stronger, today's streets are calmer. They used to kill for shade sneaks and bombers. My name existed forever, before Christians came in America, even better. With click sounds in their mouths was language for humans. With stick figures and caves, my name's written fluid. Nasty like way before even Rome had a sewage. For 50,000 years ago, if I could choose its origin, since there's nothing to gain by assuming, I'ma say the definition of my name, the truest. I shock them like real bullets and prop guns. Creep with baddies and sequence dresses with high strung. Fresh off the jet, you can see my vision where I've come. How much time y'all got? Yo, Preem, let's drop something. What defines my name? What defines my name? NAS. What defines my name? NAS. What defines my name? DNA of King James, kin of St. Michael. Polygamous minded, seven wives on ridiculous timing. They always share the same title, that be the whiskey talk. That's foul like a stop in Frisk, New York at 20. I said I better quit by 30 than my 30. I thought by 40 rapping is corny, how wrong was I? Never would have thought that 50 new songs by now would be hard to lie. I leave them scared like when they hear their name called, but ain't nobody there. The definition of my name probably started where? I rode the E-train, fingers covered in ink stains. Writing was like an escape, recited, leave the beat flame. It was Rod, Kane, Coogee, and Chris. Few names like Cool James, Face, Cube, and Rick. That was musically sick, successful and unnatural. I throw they songs in a cyanide capsule. The truth is poison to any fraud. Demigod, rocking suits and shoes, going against any odds. How could you hate me? I survived the 80s, the D's, the trauma. Embalming fluid and laced weed. Inhale fumes from a stove or cook-up. The show's booked up. I chose to take the world over. Look up. What defines my name? What defines my name? NAS. What defines my name? NAS. What defines my name? Hey yo, 30 years later, Illmatic was dropped. Yeah, man, what the fuck am I doing? Hey yo, Preem, chill. I got the rhymes, you got the beats. Alright. 30 years later, we back in the streets, we back in the lab. Alright then. Let's go, Nas. It's time. It's album time. Yeah. It's time. It's time. It's time. Black is time. Premier album still gonna happen. Legendy amerykańskiego hip-hopu, nasz i równie kultowy DJ Premier, czyli połowa nieistniejącego już duetu Gangstar w programie trzecim Polskiego Radia w Coś Mi Świta. Nie wiem, czy państwa czworonogi mają już swój spacer za sobą, ale warto wiedzieć, że niedługo czeka je wiele zmian. Otóż najwięcej zmieni się w kwestii chipowania psów. Po pierwsze, działające na terenie kraju bazy danych z numerami chipów mają trafić do jednej publicznej centralnej bazy. Chipowanie ma stać się obowiązkowe na terenie całej Unii Europejskiej. Na ten moment tylko niektóre kraje zdecydowały się na to, żeby było to obowiązkowe i żeby istniał taki ogólnokrajowy nakaz. Europejska Federacja Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych szacuje, że w Polsce żyje aktualnie 8 milionów psów. Być może któryś z nich skorzysta z Bark Air,

każda miłość mnie teraz wzruszała i w każdej uczestniczyła. Scena teatralna Trójki w sobotę tuż po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja.